դժվարը ինձ դիմանա Կոսե ու բոլոր քո խոստումները Ես ուր եմ, ես կարծես քեզ չեմ լսում Կոտերը աննշան է անտարբեր Խոսքերը ինձ չեն հուզում Դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի սեպտեմբերի 22-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն ամփոփ են՝ երկուշաբթի զուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանին։ Սեպտեմբերի 21-ին Քաշաթաղի շրջենտոն Բերձորում նշվեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-ամյակը։ Ապրիլյան պատերազմական իրադարձություններին մասնակից 60-ից ավելի կամավորականներ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանով արժանացել էին մարտական ծառայության մեդալի, մի մասը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի հուշան մեդալի, Հայաստանի Հանրապետության եկապա կամավորականի միության հուշան մեդալի, պատվոգրի ու հանկարծեց նվերների։ Ժողովրդական ընթացքում արգևներ անձնել չվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Հայաստան նաև մեր դերների պես հուշակոթողի բացման առարողություն։ Ինչեր միջոցառման անդիսավոր մասիս Սելը զրուցեցի հուշարձանի հեղինակ քանդակագործ Արություն Մկրտչյանի հետ։ Երիտասարդ քանդակագործն ասաց, որ հուշակոթողի ստեղծման գաղափարը տվել են Հայոց ազգային գվարդիայի հիմնադիր Արշակ Զաքարյանը և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ռամազյանը։ Ճարտարապետն է Վահագն Մկրտչյանը։ Քանդակը հայոց մռավ լեռն է, որի հովանյութակ հայ սիմվորը սահման է պահում։ Իսկ արդեն ավագ տարիքում ազատամարտիկ դրամանատար շինական շինարար մարդն է, իգունք սիմվորին։ Ինչի միջոցառման սկսվելը, ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին Արցախյան գոյամարտում մարտիրոսված հերոսներին նվիրված հուշահամալիրի կոթողների մոտ, արգեցին մարտիրոսների հիշատակը։ Միջոցառման հանդիսավոր մաս ստեց Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի պետական օրհներով, եղավ դրության ռոպե։ Երկաներին ասունքով ռազմահայրենասիրական երգերով ողջունեցին Բերձորի Վահան Զաֆիկյանի անվան տիպ 2 միջնակարգ դպրոցաները։ Սրբարձակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը ելույթում շնորհավորեց մեր երկու հանրապետությունների անկախության հռչակման 25-ամյակի հարցի, ողջունելով ներկաներին ասաց. Հարյուր տարի առաջ 1991 թվականին իրականացավ հայ ժողովրդի վաղեմի երազանքներից մեկը, ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը։ Այն կայացավ 25 տարեկան դարձավ մեր հազարավոր հերոս նահատակների արյան գնով։ Անդրադառնալով այս տարվա ապրիլյան պատերազմական գործողություններին ասաց. Աշատավի շրջանից 1200-ից ավելի կամավորական մասնակցեց սահմանի պաշտպանությանը։ Ցավոք ունեցանք 1 զոհ և 6 վիրավոր։ Շնորհակալություն հայտնեց ուշակոթողի նախաձեռնողներին, բարերարներին, Արցախի իշխանությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը Բերձորին ուշակոթող նվիրելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանը կոթողի խորհուրդը համարեց մեր ապագան, ասելով՝ «Դա մեր ժողովրդի հարաբերությունն է»։ Նահատակը մարտիրոս հայրենիների նվիրված հազարավոր հուշարձաններ են կանգնեցրել։ Սահա այսօրվանը խորհրդանշում է ապրող ու երկրի անդորը պաշտպանող զինվորը, նրա թիկունքն ապահովող ժողովուրդը։ Այս հուշակոթողը խորհրդանշում է նաև, որ հայ ազգը ապրելով ցունամիների արևանության մշտապես պետք է զենք ունենալ, որի շնորհիվ հարաբերելի է։ Հայոց ազգային գվարդիայի հիմնադիր Արշակ Զաքարյանը ողջունելով ու շնորհավորելով ներկաներին ասաց. «Այսօր մեր ժողովրդի ամենակարևոր կոներից մեկն է անկախության հռչակման օրը, և մեր անառիկ սահմաններն են ապահովում այդ անկախությունը. Եթե ամուր չէ սահմանը, ապա երկրի վրայով ռոստացներ կանցնենք գնա, և պատահական չէ, որ ուշակոթողը կանգնեցեց հենց Բերձորում, որտեղ կայացավ միացումը, որը մի ժամանակ համարվեց միջանք դաշնեմ չենացող հայրենիքի»։ Արցախի ազատամարտիկների միության վարչյան աշխատակազմի ղեկավար Էդիկ Խաչատրյանը ևս շնորհավորեց ներկաների օրվա արդիվ, ընդերքեց Արցախի ազատամարտիկների միության վարչյան նախագահ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի շնորհավորական ուղերձը։ Սրբարձակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը շնորհակալագիր և ուշանվեր հանձնեց Դավիթ Ջամալյանին և Արշակ Զաքարյանին, իսկ քանդակագործը արժանացավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի ուշամեդալին։ Միջոցառմանը ներկային քաշաթափներ հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից և Արցախի տարբեր շրջաններից, ինչպես նաև զբոսաշրջիկներ Ֆրանսիայից։ Հեռախոսագծում Զոհրաբ Բրկոյանն էր։ Ինչու ուզում ստամ տար քզնը հետ էլ պերիս վեջ ետ հարկա վերջի Սրտետ ամեն ուզածը տվալում քեզ բոլա սկինի կյալիչի Ձորնը ստացաս իմ դյուզը տուվը սինգիցրալ լուսը քզանակը ման օրիշը կա վեջ Դետակա ինչ վեր մինը քզետի գու քշտինը դու գիտավեր մթեն ամթեն Someone hope Zasim düze tuva singitral düze kazana kaman orişe kavec deta ka hiç vermine kazeti ku kıştine tu gida vermeten ameten ozum askina ozum asmana hiçu ozum asera hava serina ozum askina ozum asmana hiçu ozum asera hava serina

բայց երբ որ երեխաները իրենց պրոյեկտները սկսեցին առաջարկել, այնպես ստացվեց, որ կային խմբեր, որոնք իր հետ կանային համագործակցային ու վերջում որոշեցին, որ հատկապես հավեկեք համագործակցեն։ Մենք անդադ է տասում ենք, որ այտեսեք ոնց որ ռոբոտներն են միացել համագործակցում, նույնիսկ դուք խմբերով իր հետ պետք է համագործակցեք։ Շատ հետաքրքիր է պրոցեսը տեղի ունենում։ Հայկ Ոսկանյանը ասում է, որ դասընթացի ավարտից հետո էլ երեխաները հնարավորություն կունենան ցանկության դեպքում իրենց անհատական նախագծերը ստեղծել։ Թումոն նման դեպքերում միշտ աջակցում է իր սաներին։ Մենք իրենց փորձում ենք սովորեցնել պրոտոտիպային ինչ-որ բաներ սարքել։ Այսինքն, այն ինչ որ իրանք հիմա սարքում են, իրանք զարդասարքում են Լեգոից, բնականաբար այդ չեք կարող հետո տիեզերք ուղարկել, բայց դա սարքելով շատ հեշտությամբ հետո դա կարող ես արդեն վերածել ինչ-որ լուրջ բանի, արդեն ոչ Lego. Lego-ն դրանով է լավ, որ թույլ է տալիս արագ պրոտոտիպային ինչ-որ բան սարքել, որի վրա դու կարող ես սովորել։ Հետո երբ որ արդեն իմացար թե ոնց պետք է սարքես, ինչ պետք է սարքես, կարող ես արդեն վերցնել քո սեփական սարքել, արդեն ոչ Lego-ից, ինչ-որ ուրիշ հատուկ մատերիալներից։ Այդի պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ու ինձ էլ կարծես կյանքն է նվագում, հաղորդիկն եթերում որվա հետրաժամը ամպոպեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Պետեր Պալասը գերմանացի բնախույս, Մայքլ Ֆարադեյը բրիտանացի ֆիզիկոս քիմիկոս, Սեդրակ Մանդինյանը հայ մանկավարժ գրող թարգմանիչ, Արմեն Արմենյանը հայ դերասան ռեժիսոր թատերական գործիչ, Սերգե Օժեգովը ռուս լեզվաբան, Չարլզ Հագինսը ամերիկացի ուրուցքաբան, Մարտի Լարնին ֆինհայտի գրող երգիծաբան, Վիրգիլուս Նորեյկան լիտվացի օպերայի երգիչ, Դին Ռիդը, ամերիկացի դերասան եւ երգիչ, Աննա Կարինինան, Ձակմով դանյացի, ֆրանսիացի կինոդերասանուհի։ Սուրկան